أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah geçen haftaki işlemiş olduğumuz kader dersinin devamını işlemeyi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi geçenki kader dersinde de ifade ettiğimiz şekliyle konunun iman esasları içerisinde gerçekten çok önemli bir yerinin, öneminin, ehemmiyetinin olduğundan bahsettik. Konuyla alakalı ileri geri konuşmalar öne sürerek kader konusunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye, konuyla alakalı soru sormaya yönelik şeylerin yanlış olduğunu iddia eden ve bu zihniyette olan kimselerin bu manadaki yanlışlıklarının izahını yaptık. Yani dedik ki bu kesinlikle yanlıştır. Kaderle alakalı soru da sorulur. Konuyla alakalı hakkıyla iman edebilmek için araştırmada yapılabilir. Bunu anlatmıştık. Ve yine kader kelimesinin, kaza kelimesinin gerek lugavi gerek ıslahi manasını da izah etmiştik. Bununla beraber yine kadere iman etmediği müddetçe bir kulun kesinlikle Allah'ın huzurunda onun rızasını kazanamayacağını ve kesinlikle cennete giremeyeceğini, bundan da bahsettik. Bugün ise değerli arkadaşlarım, bugün ise kadere imanda dört temel esastan bahsedeceğiz. Kadere imanda dört temel esastan bahsedeceğiz. Bu mevzuda da inşallah sohbet seyrinde zihinlerinizi lütfen zinde tutmaya çalışın. Çünkü geçen derste de ifade ettiğimiz gibi konu hassas, önemli bir konudur, mevzudur. Değerli kardeşlerim, kadere iman denildiği zaman şu dört temel esas, şu dört temel rükun akla gelir. Kadere iman söz konusu olduğu zaman, kadere iman denildiği zaman şu dört temel esas hemencecik akla gelmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi el-ilmi, yani Allahu Azze ve Celle'nin ilmi. İkincisi el-kitabetu, yani Allahu Azze ve Celle'nin yazması. Üçüncüsü değerli arkadaşlarım el-meşiyetu, Allah'ın irade etmesi, Allah'ın dilemesi. Dördüncüsü ise el-halqu, yani Allahu Azze ve Celle'nin yaratması. Allahu Teala'nın yaratması. Değerli kardeşlerim, bir kulun kadere imanının hakkıyla gerçekleşmesi için bu dört temel esasa iman etmesi gerekir. Bu dört temel esasa hakkıyla iman etmesi gerekir. Ta ki Allahu Azze ve Celle'nin istediği manada bir mümin olabilsin. Hakkıyla öğrenmeyi arzu ederek konunun bu zikri geçen dört temel esasının tafsilatından şöyle bahsedecek olur isek ki inşallah mesele daha güzel anlaşılacaktır. Bunlardan bir tanesi ne dedik? El ilmü. Yani Allahu Azze ve Celle'nin ilmi. Kadere imanda ilk derece Allahu Azze ve Celle'nin ezeli ve ebedi ilminin olduğuna iman etmektir. Kadere imanda ilk derece değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle'nin ezeli ve ebedi ilminin olduğuna iman etmektir. Yani değerli kardeşlerim Yüce Allah'ın gerek toplu olarak ve gerekse tafsilatlı olarak ezelden ebede kadar ister kendisinin fiilleriyle taalluk etsin, ister kullarının fiilleriyle taalluk etsin, herhangi bir fark söz konusu olmaksızın her şeyi bildiğine iman etmektir. Her şeyi bildiğine iman etmektir. Bunun başka bir ifade şekli ise değerli kardeşlerim, onun ilminin olacak ve olmayacak her şeyi ihata ettiğine inanmaktır. Onun ilminin yani Allahu Azze ve Celle'nin ilminin olacak ve olmayacak her şeyi kuşattığına inanmaktır. Kuşattığına inanmaktır. Rabbul İzzet bu konuda bakınız ne buyuruyor? Haç suresi ayet 70. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Ankebut suresi ayet 62 اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Talak suresi ayet 12 وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Muhakkak ki Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. En'am suresi ayet 59 Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak ki mutlaka onu bilir. Yerin karanlıkları içinde gömülen tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Bunların hepsini Allahu Azze ve Celle bilir. Yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim Tegabun suresi ayet 4 O Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah göğüslerin özünü bilendir. Sebe suresi ayet 3 Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde olan zerre miktarı hiçbir şey gaybı bilen Allah'tan gizli kalmaz. Haşr suresi ayet 22 O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da hazır olanı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Bakara suresi 255 Lehu ma fis semavati ve ma fil ard مَنْ زَلَّذ۪ي يَشْفَعُ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan yanında kim şefaat edebilir ki? Onların önünde ve arkasında olan her şeyi bilir. onun ilminden kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. Allahu Azze ve Celle kulları ile alakalı Kerim kitabında yine şöyle buyuruyor. Enfal suresi ayet 23. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara elbette duyururdu. Eğer onlara duyursaydı onlar yine yüz çevirip dönerlerdi. Tövbe suresi ayet 47. Eğer sizinle birlikte savaşa çıksalardı, sizi bozmaktan başka bir işe yaramazlar, içinizde fitne çıkarmak için hemen aranıza sokulurlardı. Zira içinizde onlara kulak veren kimseler vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Bu ayetler değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle'nin kulları ile alakalı ebedi, ezeli ilmini ortaya koyan gerçekleri anlatmaktadır. Ali radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir gün elinde bir değnek düşünceli bir halde yere vurup yere dürtüştürüyordu. Bir ara başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Sizden hiçbir nefis müstesna olmamak üzere cennetteki yeri de ateşteki yeri de bilinmiştir. Müslim'deki bu hadisi şerifte yine Allahu Azze ve Celle'nin kitabı hadisi şeriflerin vahiy olduğuna, sünnet-i seniyenin de vahiy olduğuna inanan insanlarız. Allahu Azze ve Celle'nin Resulüne bildirmesiyle Allah Resulü bunu ne yapıyor? Etrafındaki insanlara söylüyor, anlatıyor. Allah hiçbir kul müstesna olmamak üzere cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu bildiğinden bahsediyor değerli kardeşlerim. Yine İbni Abbas'tan şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin çocuklarından soruldu da Allah müşriklerin çocuklarını yaratırken bunların nasıl yaşayıp ne işleyeceklerini en iyi bilendir buyurdu. Yani çocuklarla alakalı sorulan soruya da Allahu Azze ve Celle onların geleceğini en iyi bilendir. Ne yapıp ne edeceklerini, nasıl bir hayat süreceklerini en iyi bilen Allah'tır. Dolayısıyla çocuklarla alakalı söylenmesi gereken en güzel söz de budur. Bundan ileri bir şey söylenemez. Evet, Buhari ve Müslim'deki bu hadisi şerifte de yine Allahu Azze ve Celle'nin kullarıyla alakalı ilmini ortaya koyan, efendime söyleyeyim, bir hakikat, bir gerçektir. Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuk kafir olarak tabiatlandırılmıştır. Eğer yaşasaydı muhakkak ana ve babasına azgınlık, tecavüz ve kafirlik edecekti ve onları da küfür sarıp bürüyecekti buyurmuşlardır. Bu da yine Müslim'deki bir hadis, biraz önce değil, önceki ifade ettiğimiz şekliyle bu da Allahu Azze ve Celle'nin henüz çocukken yaşasaydı ileride ne yapıp ne edeceğini bildiğini kanıtlayan, ispat eden delillerden bir tanesidir. İşte bu ve emsali deliller değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın gerek toplu olarak ve gerekse tafsilatlı olarak ezelden ebede kadar ister kendisinin fiilleriyle alakalı olsun ki önceki ayetlerde bundan bahsettik, ister kullarının fiilleriyle alakalı olsun ki ikinci kısımda bunlardan bahsettik, herhangi bir fark söz konusu olmaksızın her şeyi bildiğini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bu deliller değerli kardeşlerim, onun ilminin olmuş ve olacak her şeyi ihata ettiğini ispat eden delillerdir bunlar. Dolayısıyla bir kulun kadere imanının gerçekleşmesi için bu hususu anlatıldığı şekilde kabul edip ona iman etmesi gerekir. Ona bu şekilde iman etmesi şarttır değerli kardeşlerim. İşte kadere imanda birinci rükun budur. Yani el-ilmu, Allahu Azze ve Celle'nin ilmi ile alakalı bilinmesi ve kendisine tarif edildiği şekilde iman edilmesi gereken husus budur. Allah ezeli ve ebedi ilmi olandır. Olmuşu olacağı bilendir. Bunu kadere iman için kafamıza evvel emirde yazıyoruz değerli kardeşlerim. İkincisi, neden bahsettik? İkinci rükun olarak ikincisi dedik ki el-kitabetu. Yani Allahu Azze ve Celle'nin yazması. Kaderin bu bölümü ise değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin kıyamete kadar olacak her şeyi levh-i mahfuzda yazmasıdır. Allahu Teala'nın her şeyi levh-i mahfuzda yazmasıdır. Nitekim sahih bir hadiste zikredildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bunu geçenki derste de zikretmiştik. Allahu Azze ve Celle ilk önce kalemi yarattı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi. Allahu Azze ve Celle kaderi yaz. Olanı ve ebediyete kadar olacağı yaz buyurdular. Hadis, geçen de zikrettiğimiz gibi Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde zikredilmektedir. Ve hadisin sahih olduğu zikrediliyor. Diğer bir rivayette değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Azze ve Celle mahlukatının kaderini semaları ve yeri yaratmazdan 50.000 sene önce yazmıştır. Bu da Müslim'de ve Tirmizi'de zikredilmektedir. Allahu Azze ve Celle'nin konunun bu bölümü ile alakalı delillerinden bir tanesine dikkat ederseniz Haç suresinde 70. ayeti celile, bir önceki mevzuda da bölümde de bunu zikrettik. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Bu şüphesiz ki Allah'a kolaydır. Evet, bu ayeti celilede ikinci rükun olan el-kitabetu, yani Allahu Azze ve Celle'nin bilgisini yazdığını ortaya koyan delillerden bir tanesidir. Her şeyin yazılı olduğunu, nereye? Levh-i mahfuza, her şeyin yazılı olduğu anlatılmaktadır. Yine Allahu Azze ve Celle Hadid suresi 22, gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet bela yoktur ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz ki Allah'a çok kolaydır. Burada da değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi gerek yerlerde ve gerek göklerde ve gerekse kendi nefislerinizde başınıza gelen herhangi bir musibet bela yoktur ki o daha yaratılmazdan önce kitapta yazılı olmasın diyor. Yani Allahu Azze ve Celle levh-i mahfuzda her şeyi yazdığını zikrediyor. Sebe suresi ayet 3, göklerde ve yerde olan zerre miktarı hiçbir şey gaybi bilen Allah'tan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Burada aslında buraya kadar zikretmiş olduğumuz bu delillerde iki rükünü birden Allahu Azze ve Celle ispat ediyor. Yani ilminin ve bunu levh-i mahfuza yazdığını anlatıyor. Buraya kadarki ayetlerde açıkça bu görülmektedir. Tövbe suresi ayet 51, değerli kardeşlerim, Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. De ki, bize Allah'ın yazdığından başka bir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Bu itibarla müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Demek ki isabet eden her şey Allahu Azze ve Celle'nin yazdığından başka bir şey değildir. Allah bunları yazmıştır. Tövbe suresi ayet 51'de de bunu anlatıyor. Değerli kardeşlerim, kaderin bu bölümüne imanın gerçekleşmesi için Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi levh-i mahfuzda yazdığına iman etmemizdir, inanmamızdır. Yani mahlukatla ilgili olarak veya mahlukatla ilgili olacak veya olmayacak şeylerin bu kitapta yazılı olduğuna, dolayısıyla olması gereken bir şeyin olmamasına, olmaması gereken bir şeyin de olmasına imkan olmadığına inanmaktır. Bu hususta bizden bu şekilde bir iman isteniyor. Çünkü kalem yazmış, mürekkebi kurumuş, yazılan sayfalarda dürülmüştür değerli kardeşlerim. İşte kadere imanda bu ikinci rükünde bu şekliyle kendisine iman edeceğimiz, bu şekliyle kabulleneceğimiz bir husustur. Allahu Azze ve Celle her şeyi levh-i mahfuzda yazmıştır. Kadere iman etmek isteyen, daha doğrusu kader hususunda imanının mükemmel olmasını isteyen ve sınıfı geçmek isteyen kimse bu manada iman etmesi gerekir. Allah her şeyi yazmıştır. Üçüncü rükün değerli kardeşlerim, ne demiştik? Üçüncü rükün el-meşiyetü. Yani Allah'ın dilemesi. Kaderin bu bölümü ise değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin dilediğinin olduğuna ve dilemediğinin de olmadığına inanmayı gerektirir. Buraya iyi dikkat edin değerli kardeşlerim. Üçüncü rükun ise neymiş? El-meşiyetü, manası Allah'ın dilemesi. Kaderin bu bölümü Allahu Azze ve Celle'nin dilediğinin olduğuna ve dilemediğinin de olmadığına inanmayı gerektirir. Yani değerli arkadaşlarım, bütün kainattaki meydana gelen olayların ancak Allahu Azze ve Celle'nin meşiyeti, yani dilemesi ve istemesi ile meydana geldiğine inanmayı gerektirir. Bu kainatta neler meydana geliyor ise şüphesiz ki bunlar Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın iradesiyledir. O dilemediği müddetçe onun mülkünde kesinlikle bir şey meydana gelemez değerli kardeşlerim. Bunlar ister kendi fiilleriyle alakalı şeyler olsun, isterse kullarının fiilleriyle alakalı şeyler olsun, fark etmez değerli kardeşlerim. Bunların hepsi Allahu Azze ve Celle'nin dilemesiyle meydana gelir. Allahu Azze ve Celle kendi fiilleriyle alakalı olarak şöyle buyurmaktadır. وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Allah dilediğini yapar. İbrahim suresi ayet 27. Allah dilediğini yapar. Kasas suresi ayet 68. Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Ali İmran suresi ayet 6. Sizi ana rahimlerinde nasıl dilemişse öylece şekillendiren odur. Sizi ana rahimlerinde nasıl dilemiş ise öylece şekillendiren odur. Ali İmran suresi ayet 6 değerli kardeşlerim. Yine En'am suresi 39. Allah kimi dilerse onu dalalette bırakır, kimi dilerse onu da dosdoğru yola sokar. Allah kimi dilerse onu dalalette bırakır, kimi dilerse onu da dosdoğru yola sokar. Yine Tekvir suresi ayet 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yaratıkların fiilleriyle alakalı olarak da Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah dileseydi onları sizin üzerinize musallat eder ve sizinle savaşırlardı. Allah dilememiş de onun için onlar musallat olmamış, onlar savaşmamışlardır. Eğer Allah dileseydi onları sizin üzerinize musallat eder ve sizinle savaşırlardı. Yani burada neyi anlatıyoruz değerli kardeşlerim? Allah'ın meşiyetinden, Allah'ın dilemesinden bahsediyoruz. Yani onun mülkünde, onun izni olmadan hiçbir şey meydana gelemez, bundan bahsediyoruz. siz dilemiş olsanız bile, biraz önceki ayette de bahsedildiği gibi, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Siz Ankara'ya gitmeyi diledikçe, dilemek isteseniz de Allah dilemedikçe siz gidemezsiniz. Siz falan yere gitmeyi, filan yerden bir şeyler getirmeyi dileyebilirsiniz. Ama unutmayın ki Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah müsaade edecek. O mülkünde böyle bir şeye vize verecek, izin verecek, ondan sonra bu vuku bulacaktır değerli kardeşlerim. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yine En'am suresi 111-112 değerli kardeşlerim. Faraza biz onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi onların karşısında bir araya getirseydik, Allah dilemedikçe yine iman etmezlerdi. Çoğu bunu bilmez. Keza biz her peygambere aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler telkin eden insan ve cin şeytanlarını düşman etmişizdir. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Fakat onları yaptıkları iftiralarla baş başa bırak. Burada da yine farkındaysanız, Allahu Azze ve Celle dilemedikçe hiç kimse iman edemez. Bundan bahsediyor Allahu Akbar. Yani melekler indirilse, ölüler onlarla konuşsa, karşılarına dikilseler, Allah hidayet vermediği müddetçe, Allah iman etmeleri için izin vermediği müddetçe iman edemeyeceklerini anlatıyor Allahu Azze ve Celle burada. Yani onun dilemesinin dışında hiç kimse bir şey dileyemez. Bunu anlatıyor Allahu Azze ve Celle En'am suresi 111-112. ayet-i celilesinde. Değerli kardeşlerim, yine konuyla alakalı bir ayet-i celile En'am suresi 107. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Seni onlara bekçi kılmadık. Sen onlara vekil de değilsin. En'am suresi 107. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Seni onlara bekçi kılmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Yine Yunus suresi ayet 99. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunan herkes topluca iman ederdi. Hal böyle olunca sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayıp duracak mısın? Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunan herkes topluca iman ederdi. Hal böyle olunca sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayıp duracak mısın? Yine Bakara suresi ayet 253. Eğer Allah dileseydi bunlardan sonra gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Eğer Allah dileseydi. Yine Kehf suresi ayet 23 ve 24. Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme, ancak Allah dilerse de. Evet, biraz önce de zikrettiğimiz gibi hiç kimse hiçbir şeyi ben bunu yarın yapacağım, ben şunu gidip alacağım, şöyle edeceğim, şuraya gideceğim demesin, ancak Allah dilerse desin. Allah müsaade ederse. Evet. Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Şöyle buyuruyorlardı. Bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında bir tek kalp gibidir. Dilediği şekilde evirip çevirir onları diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde de bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Onları dilediği gibi evirir, çevirir. Yani kalplerin tasarrufu bile Allahu Azze ve Celle'nin elindedir değerli kardeşlerim. O dilemediği müddetçe hiçbir şey olmaz. O dilemediği müddetçe onun mahluku hiçbir şey yapamaz değerli kardeşlerim. Tabii ki burada anlatmaya çalıştığımız hususları cebriyecilerin anladığı manada da anlamamak gerekir ki ileriki efendime söyleyeyim sayfalarda da zikredeceğimiz, anlatacağımız gibi Allahu Azze ve Celle'nin iman edenlere karşı müsaadesinden, ileride onların hayırlı olup olmayacağını bildiğinden dolayı Allahu Azze ve Celle'nin onlara hidayet verip vermeyeceğini bilmesinden dolayı onun dilemesine kalmıştır. O dilerse hidayet için kapıyı açar, dilerse açmaz. Çünkü senin ileride ne yapıp ne edeceğini Allahu Azze ve Celle bilir. Senin imanı hak edip etmediğini Allahu Azze ve Celle bilir. İşte bunun için bilemediğimiz bir yerde duruyor ve orada Allah'a havale ediyoruz bu tür meseleleri. Allah bilir, biz bilemeyiz. Allah dilerse olur, bizim dilememizde kesinlikle bir şey olmaz. İşte bu da değerli kardeşlerim, kadere imanda üçüncü rükun dediğimiz el-meşiyetü. Yani Allahu Azze ve Celle'nin dilediği olur, dilediği olmaz. İşte bu hususta da mümin, Allah'a hakkıyla iman etmeyi arzulayan bir kimse, kadere imanın bu rüknü ile alakalı bunları çok iyi bilmesi, bu manada anlatılan şeylere iman etmesi gerekir. Yani Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Dördüncü rükun değerli kardeşlerim, kadere imanda dördüncü rükun el-halku. Yani Allahu Azze ve Celle'nin halk etmesi, yaratması. Kaderin bu mertebesi ise değerli kardeşlerim, kainattaki Allah'tan başka her şeyin yoktan var olmuş birer mahluk olduğuna ve bunların gerek zatlarının ve gerekse sıfatlarının yaratıcısının Allahu Azze ve Celle olduğuna iman etmektir. Burada özlü olarak bu rükne de bu şekilde iman etmesi gerekir bir Müslümanın. Neymiş kaderin bu mertebesi? Kainattaki Allah'tan başka her şeyin yoktan var olmuş birer mahluk olduğuna ve bunların gerek zatlarının ve gerekse sıfatlarının yani fiillerinin yaratıcısının da Allahu Azze ve Celle olduğuna iman etmektir. Bunu bu şekilde kafaya yazmaktır değerli kardeşlerim. Bakınız Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında konunun bu bölümü ile alakalı neler buyuruyor. Zümer suresi ayet 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani Allah'tan başka her şey mahluktur. Her şeyi Allah yaratmıştır. Biraz önce de farkındaysanız Allahu Azze ve Celle'nin ilk neyi yarattığını okumuştuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadiste haber verdiği gibi Allah ilk önce kalemi yaratmıştır. Ve kalemi yarattığında ne demiştir? Ayeti celilede de denildiği gibi Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman ne yapar? Ona sadece ol der ve o da onu verir. Yani Allahu Azze ve Celle kalem için ol dedi, o da onu verdi. Onu yarattı. İlk yarattığı şey kalemdir. Yaz dedi, neyi yazayım? Kaderi. Olmuşu ve olacağı yaz dedi. Burada bu hadisi şerifi de anlatmamızdaki kasıt, Allahu Azze ve Celle ve onun sıfatları hariç her şey mahluktur. Her şey Allah tarafından yaratılmıştır değerli kardeşlerim. Furkan suresi ayet 2. Her şeyi o yaratmış ve bir düzen içinde o takdir etmiştir. Her şeyi o yaratmıştır ve bir düzen içerisinde de onları o takdir etmiştir. Fatır suresi ayet 3. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Hiç Allah'tan başka gökte ve yerde size rızık veren bir yaratıcı var mı? Hiç Allah'tan başka gökte ve yerde size rızık veren bir yaratıcı var mı? Elbette ki yoktur. Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka yaratıcı kesinlikle yoktur. Saffat suresi ayet 96. Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Yani burada kul ve onun fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu açık ve net bir şekilde Rabbimiz dile getiriyor. Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Enbiya suresi ayet 33, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Yani görmüş olduğunuz o büyük büyük dehşetli şeyleri yaratan odur diyor Allahu Azze ve Celle. Nisa suresi ayet 1, ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Burada da yine Allahu Azze ve Celle insanlığın yaratıcısının kendisi olduğunu bizlere haber vermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah her sanatçıyı ve sanatını yaratır. Burada da yine Allahu Azze ve Celle'nin Resul'ün ifadesiyle Allahu Azze ve Celle'nin kulun kendisini, sanatını yaratanın Allahu Azze ve Celle olduğunu zikretmektedir değerli kardeşlerim. Hulasa bugünkü bu akşamki sohbetimizde de sizlere inşallah anlatabildiysem ne mutlu bana, kaderin bu dört rükunu ile alakalı bilinmesi ve hatta fotokopi şeklinde elimize aldığımızda bunların çok güzel bir şekilde ezberlenmesi gereken dört hususu anlatmaya çalıştık. Bunlar kadere iman hususunda mutlaka ve mutlaka bilinmesi gereken dört husustur, dört rükundur dedik. Allah'ın ilmi, Allah'ın yazması, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması. El ilmu, Allah'ın ilmi, yani Allahu Azze ve Celle'nin ezeli ebedi ilminin olduğunu öğrendik. El kitabetu dedik, yani Allahu Azze ve Celle'nin yazmasından bahsettik. Allahu Teala bu rüknünde de Allahu Teala olmuş ve olacak her şeyi levh-i mevhuzda yazmıştır. Bundan bahsettik. Üçüncü olarak el-meşiyetü dedik, yani Allah'ın dilemesi, yani onun mülkünde, onun efendime söyleyeyim saltanatında, onun dilemesinin haricinde hiçbir şeyin olmayacağını anlattık. O dilerse olur, dilemezse olmaz. Onun mahlukatı her ne kadar dilemişti olsalar, Allah dilemedikçe onlar kesinlikle bir şey dileyemezler. Üçüncü olarak bunu da öğrenmeye çalıştık. Ve dördüncü olarak dedik ki el-halku, yani Allah'ın yaratması. O dilemedikçe, o yaratmadıkça hiçbir şey olamaz. Yani meydana gelen her şeyi Allahu Azze ve Celle yaratmaktadır. Bütün mahlukatını o yaratmıştır. Onların fiillerini yaratan da Allahu Azze ve Celle'dir. Bizim kadere iman hususunda bunları kafamıza çok güzel yazma mecburiyetimiz vardır. Ta ki sıhhatli bir kader imanı gerçekleşebilsin değerli kardeşlerim. Sözü fazla uzatmıyorum. İnşallahurrahman bir dahaki derste kullar gerçek fail, Allah ise fiillerinin yaratıcısıdır. Bunlardan bahsedeceğiz. Şu ana kadar görmüş olduğumuz iki derste de ayet ve hadislerde zikredilen anlaşılması gereken hususlara da bundan sonra inşallah temas edeceğiz. Rabbimiz bizlere yardım eylesin. Geçen derste de ifade ettiğimiz gibi tekrar şunu söylemekte faydalı olacaktır. Bu fotokopiyi de inşallah güzel okur. Bunun üzerinde de inşallah ciddi bir şekilde çalışma söz konusu olur ise üçüncü dersimiz inşallah daha güzel anlaşılacaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.